0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 9:00. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Nie ma przeszkód do prowadzenia ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. To wnioski po spotkaniu szefów MSZ Polski i Ukrainy. Rosyjska ofensywa w Ukrainie postępuje najszybciej od początku inwazji. Hamas chce rozejmu z Izraelem. Islamiści są gotowi do rozmów o zawieszeniu broni. Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na jej terytorium, mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski po spotkaniu z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą. Polska od dawna domagała się zgody na podjęcie prac ekshumacyjnych w miejscach pochówku ofiar rzezi wołyńskiej, mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Od wielu lat Instytut Pamięci Narodowej Polskiej domaga się tego, żeby jego specjaliści mogli robić ekshumację Polaków właśnie tam na Wołyniu i nie tylko na Wołyniu, ale od wielu lat te wnioski nie są rozpatrzone pozytywnie, więc sprawdzam. Jeśli pan minister spraw zagranicznych Ukrainy coś potwierdza, to znaczy, że rozumiem, że te wnioski są już rozpatrzone pozytywnie. Bo jeśli nie są rozpatrzone pozytywnie, no to co potwierdza pan minister Ukrainy? A jeśli chodzi o stronę polską, gratuluję. Ofiarami mordów, których kulminacja nastąpiła w lecie 1943 roku, byli Polacy i przedstawiciele innych narodowości zamieszkujących Wołyń. Nie jest znana dokładna liczba ofiar. Historycy szacują, że zginęło od 50 do 120 tysięcy Polaków. Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców czy zamrożenie cen energii. Tymi tematami będą się dziś w Sejmie zajmować posłowie. Projekty dotyczące składki zdrowotnej dla przedsiębiorców cofa część zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Dziś w Sejmie przewidziano drugie czytanie, a wieczorem głosowanie nad skierowaniem do Senatu. Identyczny plan dotyczy regulacji zamrażającej ceny energii. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska mówi, że jest wymierzona w inflację. Będziemy powstrzymywać wzrost cen, bo ceny energii istotnie przekładają się na kondycję całej gospodarki. Opozycja krytykuje to, że zamrożenie będzie obowiązywać jedynie przez 9 miesięcy. Jak mówi poseł PiS-u Zbigniew Kuźmik, to pokazuje prawdziwe intencje rządzących. Mamy wyraźnie podwyższoną inflację. Gdybyśmy mieli do czynienia z taką drugą falą, trudno by było kandydatowi Platformy prowadzić kampanię wyborczą. Posłowie rozstrzygną dziś także, czy Wigilia będzie dniem wolnym od pracy, a jeśli tak, to czy już od tego roku. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Rosjanie zeszłej doby ponad 200 razy atakowali ukraińskie pozycje. Udało im się przesunąć do przodu i zająć kolejne miejscowości. Najbardziej intensywnie atakują w Donbasie. Według niektórych ocen rosyjska ofensywa postępuje najszybciej od 2022 roku. Ukraiński sztab generalny przekazał, że większość spośród 208 ataków Rosjan odbyła się w okolicach Kurachowego. Według analityków śledzących sytuację na froncie, Rosjanom w ostatnim czasie udało się przesunąć w samym Kurachowym oraz wokół miasta. Intensywnie atakują też na południe od Kupiańska w obwodzie charkowskim. Według agencji Reuters w ostatnim tygodniu Rosjanie zajęli około 235 km2 ukraińskiego terytorium, a w ciągu listopada już 667 km i jest to najszybsze tempo rosyjskiej ofensywy od pierwszych dni pełnowymiarowej agresji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Hamas deklaruje, że jest gotowy na zawieszenie broni w Strefie Gazy. Przedstawiciel organizacji powiedział, że zostali o tym poinformowani mediatorzy z Egiptu, Kataru i Turcji. A w nocy weszło zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem. Stało się to po ponad roku walk, w których zginęły tysiące ludzi. Rozejm, który rozpoczął się o 4:00 czasu obowiązującego w Libanie, powinien zakończyć wojnę, która zmusiła dziesiątki tysięcy ludzi w Izraelu i setki tysięcy w Libanie do opuszczenia swoich domów. Trwa międzynarodowa kampania 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć. Jak wynika z najnowszego raportu Eurostatu, prawie co trzecia dorosła kobieta w Unii Europejskiej przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy. To tylko te zgłoszone sprawy. Kobiety często wolą nie ujawniać takich informacji ze względu na obawę stygmatyzacji. Do tego, żeby sprawy zgłaszać, zachęcała w Trójce Joanna Gzyra-Iskander z Fundacji Feminoteka. My oczywiście zachęcamy przede wszystkim do kontaktu z nami, z Feminoteką. I u nas można skonsultować swoją sytuację, dostać wsparcie prawne, psychologiczne czy socjalne. Zachęcamy też do kontaktowania się oczywiście z innymi organizacjami, takimi jak chociażby Niebieska Linia, ale również do kontaktu z takimi instytucjami jak Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej. No a w sytuacjach, które również tego wymagają, nawet z policją. Na przemoc najbardziej narażone są najmłodsze kobiety w przedziale wiekowym 18-29 lat. W grupie tej przemocy doświadczyła co trzecia z nich, a dopuszczali się jej tak samo często partnerzy, jak i osoby postronne. Klimat. Brak wiatru i słońca sprawiają, że dziś nie będzie tak zwanych zielonych godzin, czyli takich, kiedy udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym kraju pochodzi w większości z farm wiatrowych i fotowoltaiki. Prąd w naszych gniazdkach dziś produkowany jest głównie z węgla, a najbliższe zielone godziny prognozowane są dopiero na piątek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze raz o poranku o sporcie. Dariusz Urbanowicz. Wydarzeniem wczorajszej serii meczów Ligi Mistrzów na pewno było wstąpienie Roberta Lewandowskiego do klubu Trojga. Tylko trzech zawodników bowiem zdobyło 100 i więcej bramek w klubowych mistrzostwach Europy. Cristiano Ronaldo 140, Lionel Messi 129. Lewandowski wyprowadził Barcelonę na prowadzenie, wykorzystując rzut karny już w 10 minucie starcia z Brestem. Również trzecią bramkę w meczu zdobył Lewy i ma na koncie już 101 trafień. Barca wygrała 3-0. Z kolei Piotr Zieliński został MVP wygranego 1-0 spotkania Interu Mediolan z RB Lipsk. Dziś ciąg dalszy piątej serii meczów Ligi Mistrzów. Tradycyjnie początek o godzinie 18:45, a o tej samej godzinie rozpocznie się starcie Industrii Kielce w Lidze Mistrzów Szczypiornistów, mówi drugi trener Krzysztof Lijewski. Musimy się skupić tylko na sobie i na najbliższym przeciwniku, czyli na drużynie z Alborga, która w ostatnich meczach gra bardzo dobrze, poprawnie zbiera punkty. Grając u siebie będzie na pewno faworytem w spotkaniu z nami. Mi się wydaje, że oni mają więcej do stracenia niż my, bo oni muszą wygrać. My natomiast też chcemy te punkty zbierać, żeby wyjść z grupy. Wszyscy wiemy, jaką ciężką mamy grupę Ligi Mistrzów w tym sezonie po raz kolejny i każde zwycięstwo nam nadaje dużo, a przegrana też dużo zabiera, więc żeby wygrać albo myśleć w ogóle o zwycięstwie w Alborgu, musimy wszystko razy dwa zrobić, czyli ta obrona musi być podwójnie mobilna, skoncentrowana, atak dwa razy lepszy, kontrataki dwa razy szybsze. Industria jest dopiero piąta w tabeli. W Lidze Mistrzyń natomiast zagrają siatkarki Developresu Rzeszów. W meczu trzeciej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzyń właśnie podejmą obrończynie trofeum, siedmiokrotne mistrzynie Włoch i dwukrotne zdobywczynie tytułu klubowych drużynowych mistrzyń świata, zespół Imoco Conegliano z Joanną Wołosz w składzie, o której wspomina środkowa Rysic Agnieszka Korneluk. Asia, tutaj mam naprawdę bardzo duży wybór w rozegraniu. Na każdej pozycji mam mocną zawodniczkę. Uważam, że sama Asia jest najlepszą rozgrywającą na świecie, więc na pewno dla mnie jako środkowej to będzie duży challenge rozczytać jej zagrania. Aczkolwiek ja lubię takie wyzwania, także nie mogę doczekać się tego meczu. Początek spotkania na Podpromiu o 20:30, a sport w Trójce już o 16 z minutami. Termometry maksymalnie pokażą dziś od 4 stopni w górach i na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku, ale w większości kraju będzie tak 6-7 stopni Celsjusza. Synoptycy prognozują deszcz, ale to mają być opady słabe i przelotne, głównie na wschodzie i północy Polski. Będzie dziś pochmurno. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W kalendarzu oficjalnie dziś żadnego nietypowego święta nie mamy. Pan Tomasz napisał do nas, że proponuje dzień gorącej herbaty przy nutach radiowej Trójki. No ale to jak każdy dzień. Pan Konrad, nasz czołowy fan Depeszów, mówi, że każdy 101 dzień roku jest dniem Depesz Mode. To by się zgadzało czasami, oczywiście, ale nie dziś, no bo dziś jest 330 któryś. Ale jest jeszcze jedna propozycja. Może po prostu święto dnia bez okazji, skoro nie ma żadnej intencji na dzisiaj, a przy okazji zbliża się Black Friday, to może taka chwila odpoczynku. Może taki dzień jak co dzień właśnie. To jest głos racjonalizatorski, ale chyba takie dni też są ważne. Pokiwał głową Maciek Jankowski. Tak delikatnie, ale pokiwał, bo wiesz co, ja się w ogóle zacząłem przygotowywać do naszych tutaj przegadówek o dziewiątej, po dziewiątej, bo kilka razy mnie zagiąłeś świętem nietypowym i sprawdzam zawsze, co jest faktycznie. I dzisiaj nic. Dzisiaj nic. Może powinniśmy wprowadzić jakieś. No właśnie próbowaliśmy, ale wydaje mi się, że ten dzień jak co dzień. Taki dzień bez okazji też nam się przyda. No to dobrego dnia, jak co dzień. Dobrego dnia. Gdyby jeszcze ktoś tytułu tej audycji nie pamiętał, no to właśnie. Tak to będzie wyglądało do godziny 12. Przez najbliższe 3 godziny będziemy z Państwem rozmawiać, będziemy słuchać muzyki, opowiadać o tym, co się dzieje nie tylko w muzyce, rzecz jasna. Będą nasze stałe punkty programu, o tym za chwilę więcej powiemy. Zaczniemy jednak od pewnego posępnego pana. As the workers stay enslaved, I spent the day in bed. I'm not my type, but I love my bed. And I recommend that you stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. I spent the day in bed. It's a consolation when all my dreams are perfectly legal in sheets for which I paid. I am now late and I recommend to all of my friends that they stop watching the news, because the news contrives to frighten you, to make you feel small and alone, to make you feel that your mind isn't your own. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Time, do as I wish. Oh, time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once, and no bus, no bus, no rain, no train, no bus, no boss, no rain, no train, no bus, no boss, no rain, no train, no emasculation, no castration. Gdyby były wątpliwości, to Morrissey przez lata z grupą The Smiths związany. O smutnych rzeczach w sposób nierzadko bardzo wesoły potrafi śpiewać rzeczonym. Morrissey właśnie. To było nagranie Spent Day in Bed, do którego dziś zaczęliśmy, bynajmniej nie zachęcając do tego, żeby w łóżkach pozostać, a jak ktoś ma ku temu sposobność, no to tylko pozazdrościć nam pozostaje. Dziś poza tym wszystkim, o czym mówiłem, czyli pozostałymi punktami programu, takimi jak informator ekonomiczny, który już niebawem, no to jeszcze kilka punktów ekstra się pojawi, bo będziemy mieli rozdawnictwo. Najróżniejsze będą płyty Michaela Kiwanuki, kolejne po 10:00, proszę nas słuchać. No i będziemy też zapraszać na niedzielne wydarzenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spięty wystąpi 1 grudnia dokładnie dla wszystkich tych, którzy przyjdą do nas do studia przy ulicy Myśliwieckiej 357 i oczywiście też na antenie Trójki będzie można tego koncertu wysłuchać. Tymczasem sięgamy po naszą piosenkę dnia. Dziś 27 listopada. To Elbow, którzy wprawdzie wydali w tym roku płytę, ale idą za ciosem, bo już teraz zapowiadają epkę, która pojawi się w roku przyszłym. To Adriana Again, czyli ich najświeższy singiel, który rzeczoną epkę promuje. Drive is to drive.

Jak zwykle o tej porze, redakcja ekonomiczna pojawia się w studiu Trójki. Dziś Sylwia Zadrożna z nami. Dzień dobry, Sylwia, witamy Cię. Dzień dobry i oczywiście nasza gościni, czyli Agnieszka Majewska, rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani minister, zaczynamy od gorącego ostatnio tematu, czyli Wigilii, która ma być dniem wolnym od pracy. Wczoraj połączone Komisje Gospodarki i Rozwoju oraz Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt ustanowienia właśnie tego dnia dniem wolnym od pracy. Pewnie dzisiaj będzie głosowanie w tej sprawie, no i spodziewamy się, że ten dzień będzie jednak wolny, ale nie w tym roku, nie w tym roku jeszcze. Tak, to prawda. Wczoraj odbyło się posiedzenie komisji sejmowych i faktycznie przegłosowano to, że Wigilia ma być dniem wolnym od pracy. Co mnie cieszy? Cieszy mnie to, że uwzględniono poprawkę, którą zgłosiła Koalicja Obywatelska, że Wigilia miałaby być dniem wolnym, ale dopiero od 2025 roku, czyli nie w tym roku, tylko przyszły rok, co daje tak naprawdę przedsiębiorcom czas na to, aby przygotowali się do tego, że Wigilia po prostu będzie dniem wolnym, żeby dostosowali swoje firmy właśnie do dnia wolnego od pracy. Co jeszcze dodatkowym plusem jest, będą również od przyszłego roku trzy niedziele handlowe, co również wydaje się, że zrekompensuje przedsiębiorcom właśnie, w grudniu. Tak, przed świętami. Zrekompensuje im to, że właśnie ta Wigilia będzie tym dniem wolnym od pracy. No i chyba to jest dobra decyzja, bo też przedsiębiorcy, którzy tutaj gościli w naszym studiu, z którymi rozmawiałam, też mówili, że nie są przeciwko, że trzeba o tym rozmawiać, no ale nie w takim szybkim tempie wprowadzać jakiekolwiek zmiany. Dokładnie tak. Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk zapowiedział właśnie, że jeszcze w tej kadencji rząd będzie chciał wprowadzić dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. No to nie jest temat nowy, bo nawet w biurze rzecznika kiedyś się o tym pomyśle mówiło. To też była obietnica wyborcza. Jak pani reaguje na te zapowiedzi pana ministra? To znaczy się tak, dobrowolny ZUS byłby na pewno dużym odciążeniem dla przedsiębiorców, tak? No bo w tej chwili wiemy, ile przedsiębiorcy płacą tej składki na ubezpieczenie, to jest prawie 1600 złotych. Niemniej jednak skupiłabym się obecnie na tym, czy nie wprowadzić jednak małego ZUS-u plusu dla przedsiębiorców, żeby to nie było, że przedsiębiorca może tylko w okresie pięcioletnim korzystać przez 36 miesięcy, ale żeby wprowadzić ten mały ZUS plus dla przedsiębiorców na stałe, dla tych, którzy spełniają warunki, te, które są w ustawie wskazane, tak? Może to by było lepsze rozwiązanie. Przedsiębiorcy byliby ubezpieczeni, mieliby, opłacaliby składkę nie w wysokości 1600, a w wysokości 400 złotych, tak? No ja trzymam kciuki. No to jest spora różnica. Bardzo, oczywiście. Trzymam kciuki za to, co pan minister powiedział, że wprowadzi dobrowolny ZUS plus. No i oczekuję z niecierpliwością na projekt. Na razie mamy też miesięczne wakacje składkowe i wczoraj Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od początku listopada, bo od tego momentu właśnie taka możliwość jest, przedsiębiorcy złożyli już blisko 900 tysięcy wniosków o te wakacje. No to widać, że rozwiązanie cieszy się popularnością. Cieszy się i na pewno jest to bardzo dobre rozwiązanie. Ja też się cieszę, że rząd to wprowadził. Do końca listopada przedsiębiorcy taki wniosek mogą składać elektronicznie i wówczas dostaną zwolnienie z tych składek za grudzień. Jeżeli już złożą w grudniu, to przechodzi na styczeń. Faktycznie cieszę się to dużym powodzeniem, aczkolwiek wiem, że były tam problemy techniczne. Też pisałam do pana prezesa ZUS-u i do pana ministra Paszyka w tej sprawie. Zakładam, że to zostanie szybko rozwiązane i że jeszcze przedsiębiorcy załapią się właśnie w tym listopadzie na zwolnienie z tych składek w grudniu. Tak, wnioski na platformie usług elektronicznych ZUS i tam ewentualne też poprawki. A co ze składką zdrowotną? Bo to też dzisiaj chyba decyzja w Sejmie ważna. Tak, co ze składką zdrowotną? No na pewno z tego co wiem, nie będzie już składki zdrowotnej od środków trwałych. Czyli jak przedsiębiorca sprzeda samochód, nie będzie już musiał płacić nie składki zdrowotnej, a tak naprawdę podatku. Tak. Ale to było tak najmniej problematyczne. Tak, problematyczne było to, że nie wracamy do ryczałtu. Tak? Szkoda, bo wydawałoby się, że powinniśmy do tego wrócić. Propozycja rządu jest taka, żeby ta składka zdrowotna była w wysokości 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia, tak? No i później jak ktoś przekroczy półtorakrotność przeciętnego wynagrodzenia, to będzie płacił 4,9% od nadwyżki. Wydaje mi się, że to jednak nie rozwiązuje problemu dla tych średnich przedsiębiorców, którzy jednak troszeczkę więcej zarabiają. Gdybyśmy pokusili się jednak o wprowadzenie tego górnego limitu tej składki zdrowotnej, to myślę, myślę sobie, że skorzystałoby na tym dużo więcej przedsiębiorców. No i zamykając ten temat składkowy, to jeszcze przypomnijmy o nowym instrumencie pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź. 5-miesięczne zwolnienie ze składek właśnie na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, już podpisane przez pana prezydenta, więc w zasadzie ta pomoc już może obowiązywać. Tak, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Myśmy też tutaj, ja jako rzecznik wnioskowałam o to, żeby właśnie wprowadzić takie rozwiązanie, jak było w czasie COVID-u, żeby zwolnić przedsiębiorców z tych składek na ubezpieczenia społeczne. Tutaj przedsiębiorcy będą musieli wykazać spadek przychodów o 40%, o co najmniej 40%, ale decyzja, uważam, jest bardzo dobra. No i również dobrym rozwiązaniem jest zwiększenie limitu, tak, umarzanej pożyczki z 50 tysięcy do 200 tysięcy złotych. Na razie wszystko wskazuje na to, że mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą wyłączeni z działań osłonowych, jeśli chodzi o ceny energii w roku przyszłym, bo te mają obejmować wyłącznie gospodarstwa domowe, ale może ma to szansę jeszcze się zmienić. I w tej sprawie również napisałam list do pana premiera Donalda Tuska, bo uważam, że to jest bardzo ważny temat. Wysokie ceny energii stanowią barierę dla prowadzenia działalności gospodarczej i uważam, że powinna być taka decyzja skonsultowana ze środowiskiem przedsiębiorców. Jeżeli przedsiębiorcy będą musieli płacić od stycznia wysokie ceny, to oni nie dźwigną tych kosztów i niestety część z nich będzie zamykała swoje działalności gospodarcze. A skoro o konsultacjach ze środowiskiem przedsiębiorców pani wspomniała, to w Gdańsku odbyła się właśnie duża konferencja pod hasłem Przedsiębiorcy w obliczu nadchodzących zmian. Co ich dzisiaj tak najbardziej trapi? Czy te spotkania to jest taka dobra okazja do wymiany poglądów? O co później pani może zabiegać w Warszawie? Tak, mieliśmy pierwszą konferencję Przedsiębiorcy w obliczu nadchodzących zmian. To będą konferencje cykliczne, będą się odbywać w listopadzie, coroczne. I tutaj no, pojawili się liderzy, przedsiębiorcy, eksperci, tak, ale również przedstawiciele administracji, władz samorządowych. Mieliśmy 4 panele. Pierwszy panel dotyczył zmian legislacyjnych, tak, czyli tak naprawdę ustawy deregulacyjnej, która ma wejść w życie, mam nadzieję, w przyszłym roku. Drugi, wpływu raportowania niefinansowego, bo to jest temat taki teraz bardzo na czasie. Niby wszyscy wiedzą, ale nie wiedzą, jak to do końca będzie wyglądało. Trzeci panel dotyczył nowych regulacji w kodeksie pracy. No i czwarty, sztucznej inteligencji. Później mieliśmy networking. Każdy wypowiadał się co do poszczególnych paneli. Wszyscy byli zadowoleni. Z tej konferencji wyciągamy wnioski i wszystko przelejemy na papier. No i później będziemy wnioskować do poszczególnych ministerstw o zmiany. Czyli będą też tematy do kolejnych spotkań i rozmów z panią. Dokładnie, Agnieszka tak. Majewska, rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorców, dzisiaj u nas w Trójce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo, Sylwio. Dziękuję również. Informator ekonomiczny oczywiście powróci niebawem, proszę nasłuchiwać, a my wracamy do muzyki. To Pixies, Monkey Goes to Heaven. We'll be right back. sprzed lat absolutny przebój w dorobku Pixies. Pixies, którzy powrócili zresztą niedawno z płytą, powracają teraz z utworem ze swojego katalogu bardzo bogatego. Myślę, że to jest taki zespół, o którym będziemy jeszcze przez wiele, wiele lat mówić, zwłaszcza, że przecież powrócili i to już jest kolejny sygnał, że planują zostać na nieco dłużej, ta płyta, która ukazała się chwilę temu. My tymczasem do polskiej sceny wędrujemy. Mela Koteluk zaśpiewa nam również coś nowego. To jest zapowiedź płyty, która w przyszłym roku się ukaże. Być może, kto wie, być może Mela nas odwiedzi, żeby poopowiadać co nieco o tym, co na płytę planuje. Niewiele ponad, no, mniej nawet niż 20 minut do 10 pozostaje. To Himalaje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Now we're To było już kilka ładnych lat temu, a my cały czas waiting, a John już tak nam intonował na jednej ze swoich płyt sprzed wielu lat. To John Mayer, rzecz jasna, gdyby były jakieś wątpliwości, choć to jest jeden z tych głosów, które trudno jest pomylić się z innymi, a przede wszystkim gitar, które trudno jest z innymi pomylić. Bardzo charakterystyczny zarówno wokalista, jak i gitarzysta, który chyba nie ma wątpliwości co do tego, że jest jednym z najlepszych tego młodszego nieco pokolenia gitarzystów właśnie. My tymczasem powracamy do tematu, który zajawiłem na samym początku naszego dzisiejszego spotkania. Chodzi oczywiście o koncert w Trójce. Już w tę niedzielę, 1 grudnia, wystąpił u nas Spięty. Spięty ze swoim zespołem przez lata. Przecież członek grupy Laocze, absolutnie legendarnej w muzyce polskiej. Teraz również już od dłuższej chwili solowo działa. Również koncertowo i to się przeniesie na deski studia imienia Agnieszki Osieckiej. Sceny w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. My zapraszamy Państwa serdecznie na to wydarzenie. Proszę dzwonić, kto ma ochotę się do Trójki udać w najbliższą niedzielę. 22 i 7 trójek. Gosia Jakubowska czeka na Państwa telefony. Dobranoc, to będzie bardzo dobra noc. Dobranoc, to będzie bardzo dobra noc. Dobranoc, to będzie bardzo dobra noc. To będzie bardzo dobra. To będzie bardzo dobra noc. Skończę wreszcie dnią. Skończę wreszcie nią. Nie kroku dalej. Skończ się tu. Przez takie dni jak ten tu. Przez takie dni jak ten tu. Chodzę blue. Chcę nocą się spić. Chcę zasnąć, poczuć nic. Nim dzień mi będzie kazać się wykazać. Dobranoc, to będzie bardzo dobra noc. Dobranoc, to będzie bardzo dobra noc. Fenomenalna płyta Hardcore ukazała się w ubiegłym roku, dokładnie 20 października ubiegłego roku, i między innymi utwory z tej płyty właśnie będzie można usłyszeć już w najbliższą niedzielę 1 grudnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spięty wystąpi dla publiczności, która zgromadzi się w rzeczonym studiu. Jeszcze są miejsca, więc zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się, jeżeli ktoś ma ochotę na tym koncercie się pojawić. 22,7 trójek, tak jak wspominałem, Gosia Jakubowska czeka na Państwa telefony, a my tymczasem wspominamy inny koncert, który w tym roku się odbył. To Black Pumas. Fly together.